oyo salelaka nzambe na bomoi bamoyaki yo mpe babwakaki yo ndeko na ngai oyo salelaka nzambe na bomoi aleluya baoyo bazalaki maninga na yo bakimba yo uta yo yambaki yesu kala lelo satan azali kotungisa yo oyo tika kosalela nzambe kala lelo satan azali kotungisa yo oyo tika kosalela nzambe Décourager-t-il et qu'on puisse s'en marquer.